शिवाय की आंखें बंद थी, शायद वो आर्या को किस करना चाहता था। शिवाय आर्या को किस कर पाता उससे पहले ही आर्या ने अपने दोनों हाथ शिवाय के सीने पर रखे और उसे धक्का दे दिया। शिवाय अपना बैलेंस नहीं बना पाया और थोड़ा सा पीछे होकर गिर गया। आर्या जल्दी से उठकर दूर जाकर खड़ी हो गई। आर्या का ऐसा करना शिवाय को अच्छा नहीं लगा। शिवाय भी गुस्से में खड़ा हुआ और आर्या के पास गया। उसने आर्या के बालों को मुट्ठी में भर कर उसकी आंखों में देखकर एक एक शब्द को चबाते हुए बोला, अगर मैं तुम्हें किस करूंगा तो तुम रोक नहीं पाओगी, समझी? इतना कहकर शिवाय ने आर्या के बालों को छोड़ दिया और गुस्से में वहां से चला गया। शिवाय अपने कमरे में आ चुका था। उसने लैपटॉप पर थोड़ा सा काम किया और फिर बेड पर जाकर लेट गया। शिवाय सोना चाहता था लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो जब जब आंखें बंद करता उसे आर्या के साथ स्विमिंग पूल वाला इंसिडेंट याद आता। शिवाय करवट लेने लगा लेकिन फिर भी उसकी आंखें नींद से कोसों दूर थी। शिवाय ने अपनी आंखें खोली, अपनी बेचैनी को कंट्रोल करने की कोशिश की और फिर से आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही फिर से उसकी आंखों के सामने आर्या का मासूम सा चेहरा आ गया। अचानक ही शिवाय के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई क्योंकि उसे वो पल याद आ गया जब वो बिना सोचे समझे आर्या को किस करने वाला था। शिवाय बेड से उठ गया और बालकनी पर खड़ा हो गया। शिवाय ने बालकनी में आर्या को देखा जो पेड़ से टेक लगाकर बैठी हुई थी। शिवाय कुछ पल तो आर्या को देखता रहा और अपने दिल को लाख समझाने की कोशिश करता रहा। कहीं ना कहीं शिवाय का दिल आर्या के लिए पिघल रहा था लेकिन उसका दिमाग उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। नेक्स्ट मॉर्निंग आर्या पेड़ से टेक लगाकर सो गई थी। आर्या ने ठंड की वजह से अपने फटे हुए दुपट्टे से ही खुद को कवर कर लिया था। रघुवंशी मेंशन के सारे नौकर सारे बॉडीगार्ड्स आर्या को ही देख रहे थे। राजवीर जब गार्डन में आया तो उसने देखा कि सारे नौकर और बॉडीगार्ड्स झुंड लगाकर आर्या को ही देख रहे हैं, तो राजवीर ने सबसे पहले सभी नौकरों को अपने काम पर वापस भेजा। राजवीर ने आर्या का चेहरा देखा तो वो ठंड की वजह से सफेद पड़ गया था। आर्या नींद में भी कपकपा रही थी। राजवीर को समझ नहीं आ रहा था कि वो आर्या की हेल्प कैसे करे। राजवीर को आर्या की ऐसी हालत देखकर बुरा लग रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं आर्या ने एक ही दिन में राजवीर के दिल में अपने लिए जगह बना ली थी। राजवीर अपनी सोच में ही डूबा हुआ था तभी आर्या के ऊपर बहुत सारा पानी गिरा। राजवीर ने पलटकर देखा तो शिवाय पानी का पाइप लेकर आर्या के मुंह पर डाल रहा था। अपने मुंह पर इतना सारा पानी लगने से आर्या हड़बड़ा कर उठ गई। आर्या के उठते ही शिवाय ने पाइप साइड में फेंका और बहुत आराम से कहा, मलिका राजपूत हवेली, अगर आपकी नींद खुल गई हो तो सबके लिए खाना बना दो। आर्या को देखकर लग रहा था कि वो कितनी थकी हुई है और उसे आराम की सख्त जरूरत है। आर्या बिना किसी इमोशंस के उठ गई और अपनी आंखें साफ करके हां में गर्दन हिला दी। आर्या फिर से अपने काम पर लग गई। राजवीर को इस वक्त आर्या पर बहुत तरस आ रहा था। राजवीर पिछले 2 सालों से शिवाय रघुवंशी के साथ काम कर रहा था लेकिन उसने आज तक किसी के लिए तरस नहीं खाया था। आर्या पहली लड़की थी जिसे देखकर राजवीर को शिवाय का डिसीजन गलत लग रहा था। सलाह देने का हक शिवाय रघुवंशी ने राजवीर को कभी दिया ही नहीं था। शिवाय अपनी कॉफी लेकर गार्डन में बैठ गया और आर्या को निहारने लगा। आर्या फिर से बड़े बड़े बर्तनों में खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। राजवीर शिवाय के पीछे ही खड़ा था। शिवाय ने कहा, राजवीर इस लड़की की जितनी भी वीडियो बनाई है वो सारी शौर्य राजपूत को भेज दो, मुझे नहीं लगता कि ये लड़की आज टिक पाएगी। राजवीर ने कहा, ओके सर। राजवीर ने अपना फोन निकाला और उसमें आर्या की जितनी भी वीडियोस थी जिसमें वो खाना बना रही थी वो सारी वीडियो शौर्य को भेज दी। आर्या ने फिर से सबके लिए खाना बनाया और फिर सबको खाना परोसा। फाइनली सारा काम करने के बाद आर्या फिर से राजवीर के सामने खड़ी हो गई। राजवीर ने कहा, थोड़ा रेस्ट कर लो। राजवीर ने एक सर्वेंट क्वार्टर की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहां चली जाओ और वहां सो जाना। दोपहर के करीब 2 बज रहे थे। आर्या ने राजवीर के सामने हां में गर्दन हिलाई और सर्वेंट क्वार्टर की तरफ चली गई। आर्या ने जैसे ही सर्वेंट क्वार्टर खोला आर्या को बहुत बुरी स्मेल आई। आर्या ने बिना किसी भाव के देखा तो सर्वेंट क्वार्टर बहुत गंदा पड़ा हुआ था। आर्या फिर से काम में लग गई। उसने धीरे धीरे सारा सर्वेंट क्वार्टर साफ किया। करीब 2 घंटे तक आर्या सर्वेंट क्वार्टर को ही साफ करती रही। फाइनली 4 बजे तक आर्या ने क्वार्टर को सोने लायक बना दिया। राजवीर आर्या को काम करते हुए देख रहा था, चाहते हुए भी वो आर्या की हेल्प नहीं कर सकता था। तभी एक फीमेल सर्वेंट कुछ कपड़े लेकर बाहर जाने लगी। राजवीर ने उस फीमेल सर्वेंट से पूछा, ये कपड़े किसके हैं? फीमेल सर्वेंट ने कहा, ये सारे कपड़े शिवाय सर के हैं, उन्होंने ये सब फेंकने के लिए कहा है। राजवीर ने कपड़े देखे तो वो काफी अच्छे थे। राजवीर ने कहा, ये कपड़े उस लड़की को दे दो, उसके पास पहनने के लिए कुछ नहीं है। फीमेल सर्वेंट ने हाँ में गर्दन हिलाई और कपड़े लेकर आर्या के पास चली गई। फीमेल सर्वेंट ने आर्या को कपड़े देते हुए कहा, ये लो कपड़े बदल लो, राजवीर सर ने भेजे हैं। आर्या ने फीमेल सर्वेंट से कपड़े ले लिए और फिर क्वार्टर में जाकर फ्रेश हो गई। आर्या ने शिवाय की ब्लैक टी शर्ट पहनी हुई थी जो उसके घुटने तक आ रही थी। उसने शिवाय का कॉफी कलर का लोअर पहना हुआ था जो उसे फिट बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने जैसे तैसे उसे पहन रखा था। आर्या फ्रेश होकर सो गई। शिवाय अपने कमरे में सोफे पर बैठा हुआ लैपटॉप पर उंगलियां चला रहा था। तभी उसने राजवीर को देखकर कहा, छुई में से कहो शाम के खाने की तैयारी कर ले। राजवीर शिवाय से इस बारे में बात करना चाहता था लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी। फिर भी उसने आज पहली बार आर्या के लिए शिवाय से बात करने की सोची। राजवीर ने कहा, सर कल रात भी वो ठीक से सोई नहीं है, खाना भी नहीं खाया। सर वो रेस्ट कर रही है, थोड़ी देर रेस्ट करने दीजिए, खाना तो 2 घंटे बाद भी बन जाएगा। शिवाय की उंगलियां जो लैपटॉप पर चल रही थी वो रुक गई। शिवाय ने मुस्कुराकर राजवीर को देखा और फिर बोला, क्या बात है, उसे आए हुए 1 दिन भी नहीं हुआ और उसकी खूबसूरती का जादू तुम पर सिर चढ़कर बोलने भी लगा। कहीं उसे देखकर तुम्हारे दिल में फीलिंग तो नहीं आने लगी? अगर ऐसा है तो बता दो, मैं तुम्हें गिफ्ट में दे दूंगा, फिर जी भर कर ऐश करना उसके साथ। वैसे फीलिंग आए भी क्यों ना, लड़की कमाल की है, मैं भी देख रहा हूँ, खूबसूरत भी है, मासूम भी, बड़ी बड़ी पलकें, मोटी मोटी आंखें, गोरा रंग, गुलाबी गाल, पतले पतले होंठ, परफेक्ट फिगर, किसी भी मॉडल को मात दे दे, सिंपल है, ओवरलोड मासूमियत पर किसी का भी दिल आ जाए। शिवाय ने अनजाने में ही सही, लेकिन आर्या को अच्छे से स्कैन किया हुआ था। तभी उसने आर्या की खूबसूरती को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। राजवीर ने फिर भी बिना किसी इमोशन से कहा, नो सर, ऐसी बात नहीं है, वो तो मुझसे करीब 9 या 10 साल छोटी होगी, वो तो लिटिल गर्ल है, मेरा मतलब वो तो बहुत छोटी है, बच्ची है वो, मेरे दिल में उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसी बात नहीं है तो जाकर उठाओ उसे, सबके लिए खाना बना देगी। राजवीर ने फिर हिम्मत करते हुए कहा, सर है तो लड़की ही, सबको आराम चाहिए होता है, वो भी थोड़ा रेस्ट कर रही है। शिवाय ने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, राजवीर वो राजपूत खून है, राजपूत खून इतनी जल्दी ठंडा नहीं पड़ता, तब मुझसे बहस मत करो और जाकर उठाओ उसे, और अगर तुमसे नहीं उठाया जाता तो मैं जाकर उठाता हूँ। शिवाय गुस्से से सोफे से उठा और सीधा आर्या के सर्वन क्वार्टर में गया। आर्या सोते हुए बहुत प्यारी लग रही थी, शिवाय की ब्लैक टी शर्ट में वो बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी लग रही थी। ना चाहते हुए भी शिवाय की आंखें फिर से आर्या पर टिक गई। करीब 40 सेकंड जी भर के देखने के बाद शिवाय ने अपने इमोशंस चेंज किए और आर्या का हाथ पकड़कर उठाते हुए बोला, तुम यहाँ सोने नहीं आई हो, भूल गई, अपने भाई के बदले आई हो तो तुम्हें तो मेरा टॉर्चर सहना ही पड़ेगा। आर्या मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं सोई थी। शिवाय ने उसका हाथ पकड़ा और लगभग घसीटता हुआ गार्डन में ले आया। शिवाय ने आर्या को गार्डन में धक्का दे दिया और आर्या थड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। शिवाय ने गुस्से में आर्या को पॉइंट करते हुए कहा, जो काम कहा जाए वो करती रहो, जब तक तुम्हारा भाई तुम्हें लेने नहीं आता तब तक तुम ऐसे ही काम करती रहोगी, समझी तुम, आज के बाद मैं तुम्हें दिन में आराम करता हुआ ना देखूं। आर्या के हाथ में चोट आ गई थी लेकिन फिर भी उसकी आंखों में एक आंसू नहीं आया। शिवाय ने आर्या को पॉइंट करते हुए कहा, ए छुईमुई, ये जो स्विमिंग पूल है ना, इसका सारा पानी तुम्हें बाल्टी से निकालना है, समझ आया? आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय ने एक बॉडीगार्ड की तरफ देखकर कहा, एक बाल्टी लाकर दे दो इसे। शिवाय फिर राजवीर से बोला, चलो हमें मेहता ग्रुप के साथ मीटिंग अटेंड करनी है। राजवीर को एक बार फिर शिवाय पर गुस्सा आ रहा था लेकिन उसने अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया। राजवीर ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर वो दोनों वहां से चले गए। रात के करीब 11 बजे शिवाय और राजवीर मीटिंग खत्म करके रघुवंशी मेंशन में लौटे। राजवीर और शिवाय दोनों गाड़ी से उतरे। राजवीर गाड़ी लॉक करने लगा और शिवाय तेज कदमों से आगे बढ़ गया और तभी राजवीर के कानों में धड़ाम की आवाज आई। राजवीर ने एकदम से शिवाय की तरफ देखा तो शिवाय गार्डन में गिरा हुआ था। राजवीर को हंसी आ गई और वो हंसते हुए बोला, सर आज तो आपने ड्रिंक भी नहीं किया फिर भी गिर गए। राजवीर जैसे ही शिवाय को उठाने के लिए उसकी तरफ चला, शिवाय ने उसे हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा, रुक जा राजवीर, यहाँ हर तरफ पानी है। लगता है इस छुईमुई ने स्विमिंग पूल का सारा पानी निकाल कर गार्डन में फेंक दिया है। शिवाय जैसे तैसे उठा और उसने गार्डन में नजर घुमाई। पूरा गार्डन कीचड़ से भरा हुआ था। सारे पौधे खराब हो चुके थे। पूरे गार्डन की घास बेकार हो चुकी थी। ये सब देखकर शिवाय का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। शिवाय एक और कदम चला था कि तभी फिर से धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसके अब पूरे कपड़े कीचड़ में सन चुके थे। ये देखकर राजवीर अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। शिवाय ने गुस्से में राजवीर को देखा और राजवीर ने अपना मुंह घुमा लिया। शिवाय ने आर्या को देखा जो पेड़ से टेक लगाकर सो रही थी। शिवाय संभलता हुआ आर्या के पास गया और उसने आर्या की बाजू पकड़कर उठाकर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है या दिमाग ही नहीं है? पागल तो नहीं हो? ये क्या किया तुमने? मेरा सारा गार्डन खराब कर दिया, बेवकूफ लड़की। इतना कहकर शिवाय ने आर्या के चेहरे को एक ही हाथ से पकड़ लिया। राजवीर भी संभलता हुआ शिवाय के पास गया और उसे समझाते हुए कहा, शिवाय रुक जा, तूने बस स्विमिंग पूल से पानी निकालने के लिए कहा था, लेकिन ये तो सोच पानी निकालकर फेंकती कहा, उसकी गलती नहीं है, तूने ही गुस्से में उसे ऐसा काम दिया था। शिवाय ने आर्या को छोड़ दिया और पलटकर राजवीर को देखा और उंगली दिखाकर गुस्से में बोला, तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हो राजवीर, कुछ ज्यादा ही शौर्य की बहन पर तरस आ रहा है। राजवीर बोला, किस बात का गुस्सा निकाल रहे हैं, शौर्य की बात का या इस बात का कि मैंने आर्या की थोड़ी सी तरफदारी कर दी? वक्त बुरा चल रहा है शिवाय, वरना मैं और तुम शौर्य की बहन को इज्जत के साथ मेंशन में लेकर आते। शिवाय चिल्लाया, सीनियर औकात में रहो। राजवीर बोला, आज तक औकात में ही था, लेकिन अब मुझसे नहीं देखा जाता है ये सब। एक जरा सी लड़की को तोड़ने के लिए आपने सारी हदें पार कर दी। एक ऐसी लड़की को परेशान कर रहे हैं जो पलटकर जवाब भी नहीं देती। क्या रिश्ता है शिवाय और राजवीर का? शिवाय कब तक अपने जज्बातों को कंट्रोल करेगा? क्या शिवाय मानेगा राजवीर की बात?